Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir terkibin fasih olmasında ileri sürülen şartları göreceğiz şimdi. Fesahat. Fesahatül kelime, fesahatül kelam. Fesahatül kelime var, fesahatül kelam var. Fesahatül kelime dediği zaman ne demek? Huluvul kelimeti, kelimenin hali olması neyden? An tenafuril hurufi, değil mi? Vel garabeti, garabetten ve muhalefetil kıyasi. Muhalefeti kıyastan. Kelamın fasih olması dediği zaman ne demektir? Ve fesahatül kelami, kelamın fasih olması ise huluvul kelami, kelamın hali olmasıdır neyden? Neyden? Bir, an tenafuril kelimati. Tenafuril kelimattan. Bir, iki. Ve da'fit te'lifi. Da'fı te'liften, nahvi kurallara aykırılıktan. Üç. Ve ta'kidi. Ta'kidden hali olması. Neyle beraber? Ma'a fesahati kelimatihi. Kelimelerinin fasih olmasıyla beraber. Dolayısıyla o üç şartta ne yaptı? Geldi yine. Tenafuru huruftan hali olacak. Garabetten hali olacak. Muhalefeti kıyastan hali olacak. Tamam. Kelimeler fasih oldu. Ondan sonra tenafuru kelimattan hali olacak. Dafı teliften hali olacak. Ondan sonra da takitten, takidin lafzı ve takidin maneviden de hali olacak. Anlaşıldı. Ve yuştaratu şart koşuluyor. Fi fesahati terkibi. Terkibin fesih olmasında. Yani هذا الترکیب فسیح. Değil mi? هذا الكلام فسیح. Ve هذا الشعر فسیح. هذه القصیدة فسیحة. Bu kaside fasih bir kaside. Bu kelam fasih bir kelam. Denebilmesi için şart koşuluyor. فَوْقَ جَرَيَانِ كَلِمَاتِهِ Kelimelerinin cari olmasının üzerinde. Yani kelimelerinin cari olması, bulunması, ne üzerine bulunması? Alel kıyasi sahihi, sahih kıyas üzerine, sarf kurallarına uygun olmasının üzerinde. Ve sühületiha, sehil olması, kolay telaffuz edilir. Yani garabet marabetten hali olması, değil mi? Tenafuru huruftan hali olması, sarfi kurallara aykırı olmaması. Bunun üzerinde şart koşuluyor. Ne şart koşuluyor? En yesleme. En yesleme terkibu. Terkibin salim olması. Yani en yahluve. Hali olması. Değil mi? En yahluve. En yesleme. Et terkibu. Min da'fi te'lifi. Da'fı te'liften de salim olması şart koşuluyor. Ve da'fı te'lif nedir? Hurucul kelami. Kelamın hariç olmasıdır. Neyden hariç olması? An kavaidil lugatil muttarideti. Lugatın müttefik. Yani meşhur. Muttaride dediği zaman meşhur kurallara aykırı olmasıdır. Hurucul kelami kelamın çıkmasıdır. Kelamın neyden çıkmasıdır? An kavaidil lugati dilin kaidelerinden. Dil bilgisi kaideleri ama nasıl kaideler? El muttarideti. Muttarit ne demek? Meşhur. Nahiv ulemasının katında meşhur. Muttefeku aleyh kaideleri hariç olursa artık o zaaf-ı telif değil. O artık iltihaka ila asvatin hayvanat. Yani. Meşhur nahvi kurallara aykırı olmasıdır. Mesela ne gibi? Kerucu'i damiri. Damirin raci olması gibi. Ala müteahhirin ala lafzin müteahhirin ala merci'in müteahhirin lafzan ve rutbeten. Lafzan ve rutbeten müteahhir olan bir merci'e damirin raci olması nedir? Da'f-ı te'liftir. Değil mi? Te'lifte bir zafiyet meydana gelmiş. Bu kelam dilin meşhur kaidelerine hariç. Meşhur kaidelerinden dışarıya çıkmış bir kelamdır. Buna ne denir? Da'fu te'lif. Fi kavli seyyidina Hassane radıyallahu anhu. وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمًا. تمام. وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا إِيَا شَرَف olaydı. Ahlede dehra. Zaman boyu ebedileştirecek. Bütün bir asır, bütün bir zamanda ebedi kılacak olsaydı vahiden minen nasi. İnsanlardan bir kişiyi zaman boyu şeref ebedileştirecek olsa ebba مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمًا اَبْقَى ibka ederdi, bırakırdı. Baki kılardı مَجْدُهُ onun şerefi الدَّهْرَ zaman boyunca bütün zamanlarda onun şerefi ebedi kılardı kimi? مُطْعِمًا مُطْعِم بِنْ عَدِيِ Tamam, Mut'im bin Adi ebedi kılardı. Huve Mut'im bin Adi ahadu ru'esâil müşrikîn ve kâne yedubbu anin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, peygamberimizden bazı şeyleri def ederdi yani. Peygamberimize gelecek olan eziyetleri falan def ederdi yani. Tamam. Ve ma'nel beyti ennehu lev kâne mecdul insâni ev şerafuhu sebeben litûli hayâtihî وخلوده في هذه الدنيا لكان مطعم ابن عدي اولى الناس اولى الناس demiş اولى الناس اولى daha güzeldir yani ha اولى ben de اولى demiş اولى اولى الناس بالخلود اَوْلَنْ نَاسِ insanların en layık olanı bil huludi ebediyete insanların en layık olanı Mut'im bin Adi olurdu. لِأَنَّهُ çünkü o nedir? لِأَنَّهُ çünkü Mut'im bin Adi حَازِنْ مِنَ الْمَجْدِ وَسُّدُودِ efendilik ve şerefte nail olmuş مَا لَمْ يَحُذْهُ غَيْرُهُ gayrisinin nail olamadığına o nail olur. Anlaşıldı. فَاِنَّ الضَّمِيرَ ف۪ي ف۪ي قَوْلِهِ مَجْدُهُ مَجْدُهُدَكِ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ اِلَى مُطْعِمَا مُطْعِمْ لَفْزُنَا رَاجِدٍ وَهُوَ o mut'im ise مُتَأَخِّرٌ فِي اللَّفْزِ كَمَا تَرَى اَنْتَ gördüğün gibi lafızda sonradır وَفِي الرُّتْبَةِ وَمُتَأَخِّرٌ اَيْضًا فِي الرُّتْبَةِ rütbede de müteahhirdir. لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ فَالْبَيْتُ فَهَذَا الْبَيْتُ غَيْرُ فَصِيحٍ fasih değildir. Anlaşıldı mı? Sü'dit mi? Sü'dit, sü'det, sü'dit, sü'dudi. وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنْ تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ وَيُشْتَرَطُ yine şart koşuluyor. اَنْ يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ terkibin salim olması neyden? Min tenafuril kelimati. Tenafur kelimattan. Fela yekunu ittisalu ba'dıha bi ba'din. Fela yekunu olmaması lazım. İttisalu ba'dıha ba'dil kelimati bi ba'din. Bir kısım lafızların kelimelerin diğer bir kısım kelimelere muttasıl olmaması lazım. Neyden olan? Mimma yusebbibu ثِقَلَهَا عَلَى السَّمْعِ sem'a duymaya ağırlık veren cinsten daha ثِقَلَهَا وَسُعُوبَةَ اَدَائِهَا بِاللِّسَانِ dil ile eda etmekte zorluğa duymada da ağırlığa sebebiyet verenden bir takım kelimeler birbirine muttasıl olmaması gerekir. كقول الشاعر شاعر وقبر حرب بمكان قفر ve leyse kurbe kabri harbin kabru. Ve leyse kurbe kabri harbin kabru. Şahidü fi hâzâ. Ve leyse kurbe kabri harbin kabru. Ve kabru harbin bi mekânin kafr. Evet. Harb bin Umeyye'nin kabri bir mekanin, yani huve kafru yani. Buna ne deniyordu? Maktul sıfatta. Müfteda safi sıfatı. Yani kafrin dersen mekanın direkt sıfatı olur. Kafru dedin mi? Huve kafru yani. Ve leyse kurbe kabri harbin, Harb bin Umeyye'nin kabrinin yakınında yoktur kabru. Hiçbir kabir yoktur. El beytü minel racas ve la yu'rafu kailuhu ve leallehu masnuh. Olur ki uydurulmuş yani. Peki. Kıyla. İnne hâzel beyte la yeteheyye'ü. Bu beyt kolay değildir. Li ahadin. Hiçbir kimse için kolay olmaz. Neye kolay, ne kolay olmaz? En yunşidehu, onu söylemesi, selâfe merratin mütevaliyatin, üç defa peş peşe söylemesi hasıl olmaz, kolay olmaz. Dûne en yete ta'te'a, dili karışmadan ya. Dûne en yete ta'te'a, dil böyle ağırlaşıyor. Tamam mı? Dil ağırlaşıyor. Tekrarlarken dilde bir karmaşa meydana geliyor yani. Rahat söyleyemiyor. Veleyse kurbe kabri harbin kabru. Böyle arka arka 2-3 defa söylediğin zaman dil ne yapıyor? Onu söylemekte zorlanıyor. Niçin? Limâze? Li'en necitimâ'a kelimâtihi. Bu kelimelerin içtima etmesi ve kurbe mahârici hurufiha ve harflerinin mahreçlerinin birbirine yakın olması yuhdithani thikalen zahiran, apaçık bir ağırlık meydana getiriyorlar. Ma enne külle kelimetin minhu min hadeşi lev uhidet vahdeha, tek başına bunlar teker teker alınsa kânet gayra müstekrahatin ve la sakile, müstekrah da değildir, çirkin görülür de değil, sakile. Kurb, kabır, harp. Bu kelimelerin hiçbirinde ne yok? Siklet yok, çirkinlik de yok. Değil mi? Ama buna bir araya geldikleri zaman da ne yapıyor? Bir siklet, bir ağırlık, bir suubet meydana gelmiş oluyorlar. Anlaşıldı. 3. Ve yecibu en yeslemet terkibu el kelamu min et ta'kidil lavziyi ve min et ta'kidil ma'neviyi diyecek. Yerde de. Tamam. وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد. مراد olan manaya delaletin kapalı olması. بسببi تأخير الكلمات, kelimelerin tehir edilmesi, geriye bırakılması. أو تقديمها عن مواطنها عن مواضعها عن مواطنها الأصلي, asli makamlarından, asli mevzilerinden, konumlarından bir takım kelimelerin ileri, bir takım kelimelerin geri alınması sebebiyle, ileri geri yapılması sebebiyle murad olan, hedeflenen manaya delaletin kapalı olması durumuna ta'kid lafzı deniyor. Lafızda meydana gelen düğüm. Tamam mı? Bir düğümlülük meydana gelmiş. Ne söylediği anlaşılamıyor. Evveyat da ya böyle bi sebebi te'khiri ev bil fasli ev bil fasli bi sebebil fasli beynel kelimati elleti yecibu en tetecavara ve yettasile ba'duha bi ba'din. Anlaşıldı? Ev bil fasli veya fasledilmesi sebebiyle beynel kelimati elleti yecibu en tetecavara hadil kelimat, o kelimelerin birbirine civar, mücavir olmaları, birbirine yakın olmaları gerekiyor. وَيَتَّصِلَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ, bir kısım kelimelerin, diğer bir kısım kelimelerin muttasıl olması gerekiyor. Birbirine muttasıl olması, birbiriyle beraber olmaları gereken vacip olan kelimelerin arasının fasledilmesi sebebiyle murad olan manaya delaletin kapalı olmasına takip lafzi denir. Feyza kulte. Sen dediğin zaman da ma qara illa vahiden Muhammedun ma'a kitaben ahihi. Ma huvel murad. Nedir bu? Ma qara illa vahiden Muhammedun ma'a kitaben ahihi. Kana hadel kelamu gayre fasihin. Bu kelam gayri fasihtir. Limada? Li da'fi te'lifihi. Da'fı te'lif var burada. Nahvi kurallara aykırılık var. Değil mi? İz asluhu aslu hadel kelam ma qara'a Muhammedun ma'a ahihi illa kitaben vahide. Gördün? Ne kadar rahat. Ma qara'a Muhammedun. Muhammed okumadı ma ahihi kardeşiyle beraber illa kitaben vahide. Ancak bir kitap. Ama yukarıya bak. Ma qara'a okumadı illa vahiden. Biri müstesna. Muhammedun Muhammed. Ma'a beraber. Kitaben kitabı. Ahihi kardeşiyle. Bu ne? Nedir yani bu? Anlaşılıyor mu manası? Zahir değil. فَقُدِّمَتِ الصِّفَةُ عَلَى الْمَوْصُوفِ Sıfat mevsufa takdim edilmiş. Öyle değil mi? Sıfat mevsuf üzerine ne yapılmış? Takdim edin bak. Vahiden kitaben. Kitaben vahiden. Kitaben mevsuf. Vahiden sıfat. Sıfat ne yapılmış? فَقُدِّمَتِ الصِّفَةُ عَلَى الْمَوْصُوفِ ve fusile beynel mütelazimeyni birbirinin lazimi konumunda olan lafızların arası birbirinin mütelazimi birbirinin lazımı olanların arası fasledilmiş ve huma edatul istisnai vel müstesna istisna edatıyla müstesna değil mi illa kitaben vahiden illa burada müstesna kitaben ileri gitmiş İlla öne geçmiş. Değil mi? Vel mudafu vel mudafu ileyhi. Mudaf ve mudafu ileyhin arası fasledilmiş. Mudaf ne? He? Mudaf ne? Ma'a. Ehihi mudafu ile. Ma'a bu tarafa kalmış. Ehihi öteye gitmiş. Değil mi? Ve yüşbihu zâlike. Ve yüşbihu ذَٰلِكَ قَوْلُ اَبِ الطَّيِّبِ Böyle okuyabiliyoruz. وَيُشْبِهُ ذَٰلِكَ Bu benziyor. Bu söz neye benziyor? قَوْلَ اَبِ الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّ Mütenebbinin şu sözüne benziyor. Veyahut da bu söze benziyor. قَوْلُ اَبِ الطَّيِّبِ Ebu Tayyip el-Mütenebbinin sözü bu verdiğimiz örneğe benziyor. Veya verdiğimiz bu örnek Ebu Tayyip el-Mütenebbinin şu sözüne benziyor. Yani orada da davu teliften dolayı, fasıldan dolayı, takdim tehirden dolayı bir davu telif meydana gelmiş ve kelam fasih olamamış. Ebu Tayyip el-Mütenebbi'nin sözünde de aynı davu telif bulunuyor. Onda da ne oluyor? Kelam gayri fasih oluyor. Anlaşıldı orası. Ve yüşbihu zâlike bu benziyor dersen bu. Yani ma qara'e. مَا قَرَ اِلَّا وَاحِدًا مُحَمَّدٌ مَعَ كِتَابًا اَخِيهِ Sözü benziyor. Neye benziyor? قَوْلَ اَبِ الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّ Evet, şair Ebu Tayyip el-Mütenebbi'nin sözüne benziyor. Veyahut da وَيُشْبِهُ ذَٰلِكَ Buna benziyor. Ne? قَوْلُ اَبِ الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّ Tamam mı? İkisi de olur yani. Evet. Sizde var mı hareket? Yok hocam. Yok hocam. Bende de yok hareket. İkisi de olabilir. İkisi de murat. Yani Ebu Tayyib'i fail yapabilir. Değil mi? Zalike meful yapabilir. Veyahut da zalike fail olur. Kavle meful bir olur. Tamam. Enna yekunu ebel beriyyeti Ademu ve ebuka ve sekalani ente Muhammedu Bak buna bir mana ver şimdi bak. Enna yekunu ebel beriyyeti Adem. Enna yekunu nasıl olur ebel beriyyeti bütün mahlukatın babası Adem. Adem bütün mahlukatın babası nasıl olur? Ve ebuke ve sekalani senin baban ve sekalani insü cin ente Muhammed'ü. Sen Muhammed'sin. Bu ne şimdi? Ne dedi? Ebu Tayyip el-Mütenevhu Ahmed ibn Hüseyin el-Şair el-Tayyip Sıyt meşhur, şöhreti yayılmış bir şair. Kâne minel mütetalli'ine alâ garibil lugha. Yani lügatın garipleri üzerine böyle çok şey yapardı. Güzel şiirleri varmış ama bu mütenebbi denmesinin sebebi nübüvvet iddia etmiş. Mütenebbi. Tamam mı? Peygamber olduğunu iddia etmiş yani. Sıyırmış. Şuca bin Muhammed el-Ta'i'yi medhettiği bir kasidedir bu. Şuca ibn Muhammed, bak Muhammed Şuca'yı medhettiyor, onun babası da Muhammed. Görüyor musun? Vel vad'u sahihu, sahih olan vadı, yani bu şiirin sahih şekli, en yakule demesidir. Keyfe yekun ademu ebel beriyeti ve ebuke Muhammedun ve ente thekalani. Allah, gördün? Keyfe yekunu ademu? Adem nasıl olacak ebel beriyeti? Mahlukatın babası, atası Adem nasıl olur ki? Ve ebuke Muhammed, senin baban Muhammed'dir. Sen Şuca bin Muhammed'sin. Senin baban Muhammed. Ve ente thekalan. Ve sen insü cinsin. Bütün insü cin senin emrindedir yani. Gördün? Adem nasıl mahlukatın babası oluyor yani? Senin baban Muhammed ve sen insü cins yani ethekalen el insü vel cinnü yani. İnsanlar ve cinler. Resulü ethekaleyn diyoruz ya, insü cinnin peygamberi. Anladın kardeş? Tamam. Yani kastediyor ki ennehu o kad cema'a ma fil halikati, mahlukatta bulunanların hepsini toplamış. Ma olur da min olmaz mı? Geldi. Minel fadli vel kemal. Ne kadar fazilet, ne kadar kemal varsa hepsi onu yani. Ve ente sekalan. Sen sekalansın, insi cin sensin. Bütün fazilet, kemal sendedir. Senin baban da Muhammed'dir. Senin baban Muhammed'dir. Sende de insi cinin bütün fazlı keremi, bütün fadileti varken Adem nasıl mahlukatın babası olur yani? Olamaz böyle bir şey. Senin baban Muhammed ve sen insi cinin bütün faziletleri kendisinde olan zatsın. Ey Şuca bin Muhammed, yağlıyorum. Tamam. Yağcıdır bu Seyfü'd-Devliye, ne yağlar. Fakat fasale. Muhakkak fasletmiş beynel mubtedeyi vel haber. Şiirde bakıyorsun mubteda ile haberin arasını fasletti. Ve huma yani vel mubtedeyi vel haber ebuke Muhammed. He? Ebuke Muhammed. Ve kaddemel habera alel mubtedeyi takdimen. Haberi mubtedanın üzerine takdim etti. Takdimen bir takdim ki dikkat et. Kad yed'u ile lepsi. Kad yed'u sebebiyet verir ile lepsi. İle iltibasi. Kargaşaya sebebiyet verecek, verebilir bir takdimle takdim etti yani. Tamam mı? Karışıklığa sebebiyet verebilecek bir takdim ile ne yaptı? Haberi mübteda üzerine takdim etti. Sekala haber. Bak ne diyor? Ve ebuke ve sekalani. Senin baban ve insi cin ente Muhammed. Sen Muhammed'sin. Halbuki sen Muhammed değilsin ki. Senin baban Muhammed. Sen insi cinsin. Anladın? Fi kavlihi ve sekalani ente. Ala ennehu o şeye bak sen ha, taassufa. Siz Sizde ne orada ne yazıyor? Oku bakayım. Ba'de ta'assufi. Ba'de değil mi sizde de? Evet. Rastgele, tesadüfi olma. Bir lisanı yalan yanlış konuşma. Ala ennehu ba'de ta'assufi, bu ta'assufun ötesinde. Ala ennehu ba'de ta'assufi, ta'assufun sonrasında lem yeslem kelamuhu min suhfin ve hezer. Saçmalık ve yalandan da ne yapmamış? Kelam salim olamamıştı. Yani ala ennehu, yani ma'a ennehu ba'de ta'assufi, bu ta'assufun sonrasında da, ta'assufun olmasıyla beraber, ma ennehu ba'de ta'assufi, yani bu kelamda hatalar, böyle nahvi hataların bulunmasının yanında, lem yeslem kelamuhu min suhfin ve hezerin, saçmalık ve yalandan da ne yapmamış? Salim olamamıştır. Evet. Anlaşıldı?